قصه آن مرغ گرفته که وصیت کرد که بر گذشته پشیمانی مخور. آن یکی مرغی گرفت از مکر و دام، مرغ او را گفت ای خواجه همام، تو بسی گاوان و میشان خورده ای، تو بسی اشتر به قربان کرده ای، تو نگشتی سیر از آنها در زمان، هم نگردی سیر از اجزای من، هل مرا تا که سپندت بردهم، تا بدانی زیرکم یا ابلهم. اول آن پند هم در دست تو، ثانیش بر بام کهگل پست تو. وان سوم پندت دهم من بر درخت، که از این سپند گردی نیک بخت. آنچه بر دست است این است آن سخن، که محالی راز کس باور مکن. بر کفش چون گفت اول پند زفت، گشت آزاد و بر آن دیوار رفت. گفت دیگر بر گذشته غم مخور، چون ز تو بگذشت زان حسرت مبر. بعد از آن گفتش که در جسمم کتیم، 10 درم سنگ است 1 در یتیم. دولت تو وقت فرزندان تو بود آن گوهر به حق جان تو. فوت کردی در که روزیت نبود، که نباشد مثل آن در در وجود. آنچنان که وقت زادن حامله ناله دارد، خواجه شد در قلقله. مرغ گفتش نی نصیحت کردمت، که مبادا بر گذشته دی غمت. چون گذشت و رفت غم چون می خوری، یا نکردی فهم پندم یا کری. وان دوم پندت بگفتم که از زلال، هیچ تو باور مکن قول محال. من نیم خود 3 درم سنگ ای اسد، 10 درم سنگ اندرونم چون بود. خواجه باز آمد به خود، گفتا که هین بازگو آن پند خوب سومین. گفت آری خوش عمل کردی بدان، تا بگویم پند سالس رایگان. پند گفتن با جهول خوابناک، تخم افکندن بود در شور خواب. چاک همق و جهل نپذیرد رفو، تخم حکمت کم دهش ای پند گو.